Saya asal dan tinggal di negeri Kedah. Pada satu hari bulan Ramadan, saya pergi ke Johor. Dan di sebuah shopping complex, saya terlihat ada Amir sedang buka kaunter zakat fitrah. Bolehkah saya membayar zakat fitrah di Johor sekiranya nilainya lebih rendah? Kalau nilainya sama pula, bagaimana? Dia orang Kedah, duduk Kedah. Pergi di Johor nak bayar di sana pasal takut-takut murah dinum. Dia ni cerdik ni. Dia nak bayar zakat, nak pergi murah. Tapi gaji nak naik. Waktu tak bagus kita. Seorang Muslim yang bagus nak. Bukan kita saja nak banyak. Untuk orang, berilah. Neh. Jawabnya zakat ialah bayar di negeri mana kita mencari rezeki. Nampak? Kita cari rezeki di Kuala Lumpur, bayar di Kuala Lumpur. Nah, walaupun asal negeri Kelantan. Neh, asal Terengganu, kerja di KL, bayar di KL. Orang KL kerja Terengganu, bayar di Terengganu. Kerana zakat ialah fitrah adalah membayar, memberi sedikit daripada nafkah rezeki yang kita dapat di negeri tersebut untuk orang miskin di negeri tersebut. Itu makna zakat. Nampak? Supaya orang di situ yang maknanya sebahagian daripada jawatan-jawatan telah diisi oleh orang-orang luar, maka jawatan-jawatan itu bukan mari saja, mereka ada menghulurkan sedikit sumbangan. Itu baru betul. Jangan buat pindah-pindah zakat gitu. Jadi orang yang bertanya ni, pergi balik duduk setang dulu, bayar sana.